ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا اور دنیا میں انسان کو ڈالا, انسان کو نفس دیا, انسان کو عقل دی, انسان کو ایک ایسی فطرت دی جو حق کی طرف آنے میں مائل ہے, حق کی قبولیت اس میں رکھی, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی حاجات دنیا میں پیدا کی اور ان حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ان کے پورا کرنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس میں حق کے قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر کچھ بشری کمزوریاں بھی ہیں. اس کے اندر دنیا کی طلب ہے, اس کے اندر شہوتیں ہیں, اس کے اندر غصہ ہے, اس کے اندر ڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف انسان میں رکھے جو اس کی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے ضروری ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو سارا علم دیا جو اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا اور سارے فرشتوں کو حکم دیا اس بات کا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں, جن میں جنات بھی شامل تھے, ابلیس بھی شامل تھا, تو ابلیس نے انکار کر دیا اور سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. ابلیس کو اپنی صلاحیت پر ناز تھا اور اپنی تخلیق کو اپنی فضیلت کی بنیاد وہ سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا میں آگ سے بناؤں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں پہلے بناؤں یہ بعد میں بنا ہے, میرے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں, بس محض ایک انسان ہے. تو وہ اپنی بڑائی میں آ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے رک گیا, انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور وہ انکار کرنے ہی والوں میں سے تھا, وہ کفار میں سے تھا, کافروں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں, اس نے جواب میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے, اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے, میں بہتر ہوں, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. بہتر ہونے کی وجہ دلیل, میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, آگ بہتر ہے, مٹی گھٹیا ہے. اس کی اپنی عقل میں, اس کے اپنے پیمانے کے مطابق آگ بہتر تھی مٹی کے مقابلے میں, اور سجدہ کرنے سے اسی وجہ سے ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا, اللہ کی بارگاہ سے, اللہ کے قرب سے وہ دور ہو گیا. اس نے وعدہ کر لیا, قسم کھا لی کہ تیرے ان بندوں کو جن کی وجہ سے مجھ کو دھتکارا جا رہا ہے, یہ انسان, اس انسان کی وجہ سے تو مجھ کو دھتکارتا ہے, مجھ کو دور کرتا ہے, مجھ کو اپنے نزدیک برے بندوں کی گنتی میں لکھ لیتا ہے, تو میں اس کو بھٹکا کے رہوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا ان کے لیے اور ان کو بھٹکا کے رکھوں. شیطان نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی اور وعدہ کیا کہ میں دنیا میں انسان کو بھٹکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کے لیے وعدہ کیا کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انسان کو رہبری دے گا. جو کوئی اس رہبری کو مانے گا, اپنے ظاہر و باطن کو اس رہبری کے تابع کرے گا, تو ایسا انسان شیطان کے فتنے سے, مکر و فریب سے بچ جائے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ کا بندہ ہو جانا, کامل درجے میں اللہ تعالی کی بندگی اختیار کر لینا, انسان کو شیطان کے فتنوں سے, دھوکوں سے بچانے کے لیے لازمی شرط ہے. عام طور سے ہم دیکھتے ہیں یہ فتنہ چل رہا ہے, ایک انسان دنیا میں جب تک ہے اس کی حاجات ہیں, اس کی کمزوریاں ہیں, اس کی مجبوریاں ہیں, اس کے مسائل ہیں, اس کی فطرت ہے, اس کی طبیعت ہے. دنیا کو اللہ نے زیب و زینت والی بنایا, خوبصورت بنایا, اس کی چاہت انسان کے دل میں رکھی. زین للناس حب الشہوات, اللہ نے خود انسان کے لیے شہوتوں کی محبت اس کے دل میں رکھی ہے, اس کے لیے خوبصورت بنایا گیا ہے دنیا. پھر انسان کے اندر نفس ہے جو راہ چاہتا ہے, جو لذتیں چاہتا ہے. پھر دنیا کے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, تنگیاں ہیں, تکلیفیں ہیں. پھر شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ انسان کو کسی طرح سے دھوکہ دے کے برباد کرتے ہیں, دنیا میں اللہ کی نصرت سے محروم اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرتے ہیں, جنت سے محروم کرتے ہیں. شیطان چاہتا ہے, مستقل ایک قسم کا معرکہ چل رہا ہے, ایک فائٹ چل رہی ہے انسان کی, اس کے اپنے نفس سے, شیطان سے, دنیا کے باطل سے. ایک انسان مسلسل جو ہے ایک قسم کی ریس میں ہے, تو دوڑ رہا ہے, کون پہلے آتا ہے. کوئی دنیا کی ریس میں ہے, کوئی آخرت کی دوڑ میں ہے. فاستبقوا الخیرات, اللہ نے خود حکم دیا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, کوئی آخرت کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے چاہتا ہے, کوئی دنیا کی دوڑ میں لگا ہے کہ کون مال زیادہ کما ہے. ایک انسان کوئی شیطان سے لڑ رہا ہے, کوئی اپنے نفس سے لڑ رہا ہے, کوئی آپس میں لڑ رہا ہے, کوئی دنیا کے لیے لڑ رہا ہے, کوئی آخرت کے لیے لڑ رہا ہے. دنیا فتنوں کی جگہ ہے, یہ دار الفتن ہے. فتنے کے معنی کیا ہے؟ آزمائش. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, انسان کو مختلف احوال کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے, صبح شام دن رات. چھٹی کے دن بھی آزمائش ہے اور جاب کے دن بھی آزمائش ہے, مسجد سے باہر بھی آزمائش ہے, مسجد میں بھی آزمائش ہے. اجالے اندھیرے میں, اکیلے میں, مجمع میں, اپنوں میں, پرایوں میں, ہر انسان کی آزمائش مسلسل ہو رہی ہے, وہ آزمایا جا رہا ہے. ہم ایک ایسے ٹیسٹ میں ہیں جو ہماری موت پر ختم ہوگا, ایک بڑا امتحان ہے جو بالغ ہونے سے مرنے تک چلتا ہے. اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا اس کی کامیابی انسانیت کی کامیابی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. نوبل پرائز مل جائے کسی کو, کوئی آدمی کروڑ پتی بن جائے, کوئی آدمی سیاست میں آگے آ جائے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے, یہ کوئی کامیابی نہیں. موت ان تمام کامیابیوں کو ختم کر دیتی ہے, انسان کو اس سے جدا کرتی ہے. وہ کامیابی کیسی کامیابی ہے جس سے انسان جدا ہو جائے؟ وہ وقتی کامیابی ہے, وہ تھوڑی دیر کی کامیابی ہے. اصل کامیابی وہ ہے جو انسان سے کبھی جدا نہ ہو, کبھی الگ نہیں. ورنہ کامیابی پانے کے بعد اس کو کھو دینا, اس سے جدا ہونا, یہ ناکامی ہے. بتائیے, کامیابی کو کھونا کامیابی ہے؟ نہیں, یہ ناکامی ہے. تو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز انسان کو مل جائے, موت انسان سے اس چیز کو چھین لیتی. انسان کے ساتھ اگر کچھ جاتا ہے تو وہ اس کا دین جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مال, دولت, لباس, زیور, ڈگری, عہدہ, گھر بار سب چھوٹ جاتا ہے. اس کی قبر میں اس کے ساتھ کچھ نہیں آتا ہے. اس کے سرٹیفکیٹ ڈالتے ہیں قبر میں, نہیں. اس کی ڈگریاں کچھ نہیں کام آتا ہے. آخرت میں ڈگریاں کچھ کام نہیں آئیں گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو پڑھنا نہیں چاہیے, ڈگری نہیں لینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا تعلق دنیا کے مسائل سے ہے. لیکن جو چھوٹے مسئلے کی تیاری میں بڑے مسئلے کو بھول جائے یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ جو چھوٹی چیز کے لیے جو پتنگ کے پیچھے ایسا دوڑے کہ ٹیرس پر سے گر جائے، پاگل ہے۔ اس نے چھوٹی چیز کے لیے بڑی چیز کو خطرے میں ڈالا۔ جو دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر دے، آخرت کو داؤں پہ لگائے، یہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ اس کو ابھی سینس نہیں ہے کیا بڑا ہے کیا چھوٹا ہے، اس کو کمپیریزن کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، اس کے عقل میں کمی ہے، اس کی عقل میں کمی ہے۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ جو کمتر اور اعلیٰ کا فرق سمجھے۔ منیمم عقل اتنی ہے کہ دو چیزوں میں بہتر کیا ہے اس کو سمجھے۔ ایک بچہ جب نوٹ میں اور چاکلیٹ میں چاکلیٹ کو چن لیتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، بچہ ہے اس کو ابھی سمجھا نہیں، بڑا ہوگا تو سمجھے گا کہ 100 کا نوٹ کتنا قیمتی ہے اور یہ تو 5 روپے کا چاکلیٹ ہے۔ بچہ ہے ابھی، بتائیے چاکلیٹ اور نوٹ میں غلطی کرنے والا بچہ ہے۔ اور دنیا کی گھٹیا نعمتیں اور آخرت کی اعلیٰ نعمتیں، ان میں غلطی کرنے والا کیا ہے؟ یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچے سے برا ہے۔ یہ سمجھ رکھنے کے باوجود جہالت کو چننے والا ہے، جس کی عقل پر اس کی جہالت غالب آ گئی ہے۔ تو ایک انسان کے لیے دنیا دار الفتن ہے، یہاں کی کامیابی وقتی ہے، یہاں کی ناکامی بھی وقتی ہے۔ فیل ہو گیا، جاب نہیں ملا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، غریبی، بیماری، مر گیا، ختم ختم ہو گیا، بیماری چلی گئی، اس کی دنیا کی پریشانیاں ختم۔ اگر اس کے پاس دین ہے، اگر اس کے پاس دین ہے، یہاں کی مصیبتیں وقتی بن جاتی ہیں اس آدمی کے لیے جو دیندار دنیا سے چلا جائے۔ لیکن اگر بے دینی کے ساتھ یہاں سے جائے تو یہاں بھی مصیبت، وہاں بھی مصیبت، یہاں بھی پریشانی، وہاں بھی پریشانی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ وهم لا یفتنون، اور کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بس ایمان لائے بول دی چھٹی ہو گئی؟ نہیں، ایمان لانے کے اقرار کے بعد تو آزمائش کے پرچے میں آپ داخل ہوئے، آپ نے ابھی فارم بھرا ہے، اب تو آزمائش شروع ہوئی، اب چھٹی کہاں، اب تو شروع ہوئی اس کو، اب تو پرچہ شروع ہوا ہے۔ جیسے آدمی ایمان کے دائرے میں آتا ہے، جیسے آدمی دینداری کی طرف آتا ہے، آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں بےچارا نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ اللہ کر کے نماز کو آیا اور نماز پڑھ کے باہر نکلا تو چپل غائب۔ دیکھو اب تک کے تھیٹر میں جاتے ہیں چپل نہیں جاتی ہے، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، مسجد میں آئے چپل غائب، آزمائش شروع ہو گئی ابھی۔ اب یہاں پر یہ سوچے اسی لیے تو نہیں آتا ہوں میں، اور آنا چھوڑ دے تو ایسا آدمی فیل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش تو آئے گی دینداری کے ساتھ، بددینی ہلاکت کے لیے کافی ہے، دینداروں کے اوپر آزمائش خصوصی طور پر آتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ افسوس کرتے ہیں اور تعجب میں پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم بددین تھے، خوشحال تھے، پیسہ بھی آتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہوتا تھا، سب اچھا چلتا تھا، ہم سب گناہ چھوڑ کے دینداری کی طرف آئے، مسائل آنا شروع ہو گئے۔ وہ سوچتے ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے ہیں، غلط نہیں جا رہے ہیں، اب صحیح جا رہے ہیں۔ مسائل کا، مصیبتوں کا آنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب انسان کی دھلائی ہو رہی ہے، وہ دھلائی نہیں، صفائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو دنیا میں صاف کرتا ہے، یہ صفائی انسان کے لیے آخرت میں گندا نہ جانے کے لیے۔ بتائیے وہاں حشر کے میدان میں گندا کھڑا ہو گیا، وہاں پکڑ ہوگی، وہاں بھی صفائی ہوگی، لیکن وہ جہنم میں ہوگی۔ تو بتائیے دنیا کے مسائل، دنیا کی تکلیف اچھی ہے یا جہنم کی تکلیف اچھی ہے؟ تو دنیا کے مسائل اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، بظاہر دکھائی دیتا ارے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، جس سے محبت ہوتی ہے ہم کو ہم اس کو مٹھائی دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کچھ نہیں دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ اللہ کو کسی سے محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرے، اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتا ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہاں کی چھوٹی مصیبت اس کو دیتا ہے، وہاں کی بڑی مصیبت نہیں دیتا ہے۔ بتائیے ایک ڈاکٹر ہے، وہ چھوٹے سے انجیکشن میں کام بنا دے یہ اچھا ہے، یا پاؤں سڑنے دے اور اس کے بعد کاٹے یہ اچھا ہے؟ انجیکشن کی تکلیف بھی تکلیف ہے اور پاؤں کاٹنے کی تکلیف بھی تکلیف ہے، لیکن پاؤں کاٹنے کی تکلیف یہ محرومی بھی ہے۔ تو آدمی بولے گا بھائی انجیکشن دے دو چل جائے گا، پاؤں سڑنا نہیں چاہیے، وہ تکلیف نہیں چلے گی۔ تو بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف انسان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ دنیا میں سمجھ میں آتا ہے، آخرت کے اعتبار سے کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اب بتائیے ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، بعض وقت آپریشن بھی ہوتا ہے، کڑوی دوائی بھی کھاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور جیب سے پیسے بھی نکال کے دیتا ہے۔ کیوں دیا ایسا؟ اس لیے کہ اس تکلیف کو اس نے احسان سمجھا۔ کیوں احسان سمجھا بھائی؟ اس لیے احسان سمجھا، اس لیے کہ اس تکلیف کے ساتھ میں دوسری تکلیف کو جوڑ کے اس نے دیکھا ہے کہ اگر یہ تکلیف نہ اٹھاؤں، اگر ڈاکٹر کی یہ تکلیف برداشت نہیں کروں گا تو ایک بڑی تکلیف رکی ہوئی پیچھے، بیماری کی تکلیف، جسم کے نقصان کی تکلیف۔ جب اس تکلیف کو ذہن میں رکھتا ہے یہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ جس آدمی کے ذہن میں آخرت کی تکلیف ہوتی ہے، دنیا کی تکلیفیں اس پر ہلکی ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی تکلیفیں بہت بھاری کب محسوس ہوتی ہیں؟ جب آخرت ذہن سے نکل جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ جو آدمی آخرت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، آخرت جس کی سوچ کا مستقل حصہ بن جائے، جس کے قلب اور اس کی عقل کی روشنی آخرت کا استحوار ہو، اس آدمی کے لیے دنیا کی تکلیفیں گھٹیا دکھائی دیتی ہیں، اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں ہلکی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جیسے ہی ذہن سے آخرت نکل جاتی ہے، دنیا کی تکلیفیں ایسی بڑی دکھائی دیتی ہیں کہ اس کو آدمی کو بے چین کر دیتی ہے، اس کا سکون و چین ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی فتنوں کا دور ہے، یہاں آزمائش ہوگی، اور آزمائش خصوصاً دینداروں کی ہوگی، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے مسائل، ان میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے جو گزرے ان کو بھی آزمایا ہے۔ یہ کچھ نیا معاملہ شروع نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی آزمائش آئے گی، بلکہ یہ ہر دور میں سلسلہ چلتا رہا ہے۔ ان سے پہلے جو تھے ان کو بھی، ہمارا قاعدہ ان کے سلسلے میں تھا، ہم ان کو بھی آزماتے تھے، ان کو بھی ٹیسٹ میں ڈالتے تھے، ان کا بھی امتحان ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ دعوے کرنا بہت آسان ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے لیے ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دین سب سے اچھا ہے، ہمارا دین سب سے اچھا، ہمارے نبی سب سے اچھے، ہمارا دین حق ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں۔ دعوے اصل نہیں ہیں، عمل اصل ہے۔ زبان کا دعویٰ کوئی بھی آدمی، غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ دعویٰ کرنے کو کوئی کوالیفیکیشن لگتی ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے، کوئی پرابلم ہے نہیں، اتنی سی زبان ہے، آپ حرکت دے دیں دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ میں آسمان پہ جا کے آ سکتا ہوں، دعویٰ ہے۔ دعوی ثابت کرنے پہ معلوم پڑتا ہے یہ تو دو فٹ سے زیادہ بھی اونچا نہیں جا سکتا ہے. دعوی بہت آسان ہوتا ہے, دعوے کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس دعوے کے مطابق عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ایمان کی بات کہنے, کلمہ اس کا اقرار کرنے کے بعد آزمایا جائے گا. اللہ کو رب مانا ہے, اللہ کو معبود مانا ہے, آزمایا جائے گا تیرا کلمہ کتنا سچا ہے. تو صرف اللہ کی عبادت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اپنی زبان سے کہہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ٹھیک ہے اب تیری زندگی میں ایسے مرحلے آئیں گے کہ تیرا پاؤں پھسلنے کا موقع ہوگا, یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر نہیں, پھر تیسرا آخری ڈاکٹر کون, بابا. اب امتحان ہوگا ایمان کا, کتنے لوگ پاؤں پھسلتا ہے کہ نہیں پھسلتا ہے, پھسلتا ہے. اس ڈاکٹر کے پاس گئے علاج نہیں, ایکس رے رپورٹ نہیں, یہ رپورٹ کچھ بھی سب کلیئر آ رہا, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, پھر کس کے پاس جائے گا. قرآن و سنت سے علاج کرنا غلط نہیں ہے لیکن لیمو والے بابا کے پاس جائے گا, لیمن بابا اس کے پاس جائے گا, گلے میں تعویذ ناڑے دھاگے کفریات شرکیات. اب آزمائش آئی ہے, اب آزمائش آئی, اب کہاں گیا وہ کلمہ, اب کلمہ آزمایا جائے گا تیرا. لا الہ الا اللہ یہ صرف زبانی تھا یا زندگی میں خون کی طرح شامل تھا, یہ دیکھا جائے گا. پھر بابا مرغی منگا رہے ہیں, لاؤ مرغی, لے کے جا رہا مرغی, مرغا مرغی, پھر دو دھاری تین دھاری چار دھاری لیمو لے کے آؤ, لے کے جا رہا اس کے پاس, کیلے ٹھوکو ناریل لٹکاؤ کالا دھاگا باندھو بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر ذبح کرو, بسم اللہ واللہ اکبر کہے بغیر ذبح کرو, اس کے بغیر نہیں کر رہا ہے, پل کے نیچے جاؤ ذبح کرو جن کے نام سے, یا جبریل یا میکائیل کا تعویذ گلے میں ڈالو, ڈال رہا ہے. گھر میں کیلے ٹھوکو ناریل لٹکاؤ ہرے کالے کپڑے میں لٹکا رہا ہے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار. اب کہاں گیا لا الہ الا اللہ, یہ امتحان تھا فیل ہو گیا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے اور ان کو بھی آزمائیں گے. صرف کلمہ زبان سے اگر بولنا ہوتا ابو جہل کا پرابلم کیا تھا بتائیے, کوئی پرابلم نہیں تھا. شرک زندگی سے نکالنا پڑے گا, صرف زبان پہ توحید لانا کافی نہیں ہے, زندگی سے بھی تو شرک نکالنا پڑے گا. آپ کسی کمپنی میں جاب پہ جائیں نام لکھ دیں وہاں پہ فارم بھر دیں اور کام پہ نہیں جائیں تنخواہ کے دن جائیں ملتا ہے, صرف فارم بھرنے سے نہیں ہوتا ہے, دنیا میں بھی نہیں ملتا ہے, کام بھی کرنا پڑتا ہے اگر وعدہ کیا ہے تو. ایمان کا وعدہ اللہ سے کر رہا ہے, اللہ لا الہ الا اللہ جب زبان سے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اے اللہ میں تیرے سوا کسی کو معبود مانتا نہیں ہوں, تو میں تیرے سوا کسی کے لیے عبادتی عمل نہیں کروں گا. الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ میں تجھ کو رب مانتا ہوں, تیرے سوا میں اب کسی کو رب نہیں مانوں گا. رزق کا مسئلہ ہو, اولاد کا مسئلہ ہو, بیماری کا مسئلہ ہو, جو بھی مسائل زندگی کے ہیں میں تجھ سے طلب کروں گا, قبروں سے اور بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں سے, بتوں سے اور ستاروں سے, انگوٹھیوں سے, دھاگوں سے, کڑوں سے, نقشوں سے نہیں مانگوں گا, تجھ سے مانگوں گا. لا الہ الا اللہ یہ ہے, ساری زبان سے کچھ تجوید سے سیکھ لیا کلمہ ہو گیا, ایسا اتنا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, سبھی کر لیتے ہیں, کون جہنم میں جاتا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا. ابن عباس کہتے ہیں اللہ جان لے گا کا مطلب دیکھ لے گا, اس لیے کہ اللہ سب جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اب بندہ کیا کرتا ہے, فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت پر بندہ کیا کر رہا ہے, اللہ دیکھتا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کو پسند ہے بندہ کامیاب ہوتا ہوا دیکھے, اللہ کا بندہ اللہ کا وفادار بندہ ہو, بٹا ہوا نہ ہو, کٹا پھٹا ہوا ہو نہیں, ایک اللہ کا بندہ. میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا, میرے بند جو صرف اللہ کے بندے ہوں. تو اس آیت میں جو سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا, تم کو بھی آزمائیں گے, اور ہم دیکھیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یعنی زبان کے اقرار کے بعد جو اس کا ثبوت نہ پیش کرے, اللہ کے ہاں جھوٹا ہے وہ, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آدمی صرف زبانی دعوے کرے اور اپنی زندگی سے اس کا ثبوت نہ دے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کیا فرما رہا ہے, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تو اللہ بھی دیکھ لے گا کون سچے اور کون جھوٹے. معلوم ہے کچھ لوگ زبان کے کلمے کے اقرار کے بعد سچے قرار پاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کلمے کے اقرار کے بعد آمنا ہم ایمان لائے کہنے کے بعد جھوٹے بھی قرار پاتے ہیں. زبان سے بول کے بھی جھوٹا, زبان سے بول کے بھی جھوٹا ہو سکتا ہے آدمی, کب؟ جب وہ آزمائش میں فیل ہو جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آزمائش کو جانیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اگر ہم پر آزمائش اللہ کی طرف سے آئے, ہم فتنوں میں مبتلا اگر ہوں تو ہم اس میں سے کامیاب ہو کے نکلیں. اکثر لوگوں کو تو پرچہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہمارا یہاں پرچہ کیا ہے, تو کرے گا کیا ہوگا. اور جن کو معلوم ہوتا ہے, بعض اوقات ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں پاس ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے, حل کیا ہے. اور جن کو تیسری قوم, جس کو حل بھی معلوم مسئلہ بھی معلوم, ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے, اپنے ایمان کو اتنا وہ قوی نہیں بناتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو وہ کرنے پر آمادہ کریں جس سے انسان کامیاب ہوتا ہے. دوائی جانتا ہے, کھاتا نہیں ہے, بیماری کا حل ہوگا نہیں ہوگا. دوائی جان کے اگر آدمی نہ کھائے تو دوائی کا علم انسان کو صحت نہیں دیتا ہے, دوائی کا کھانا صحت دیتا ہے اللہ کے حکم سے. تو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ جن کو معلوم ہی نہیں فتنے کیا ہیں, دوسرے وہ جن کو معلوم ہے فتنے آزمائشیں کیا ہیں دنیا میں لیکن حل نہیں معلوم, اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو مسئلہ بھی معلوم سلوشن بھی معلوم لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ اس حل کو اختیار کریں, ان کا پاؤں پھسل جاتا ہے. تین قسم کی آزمائش, اس کو یاد رکھیے. آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ دنیا کی آزمائشوں میں ایک مسلمان کو کس طرح سے ثابت قدم رہنا چاہیے. ہم پر جو بھی آزمائش آئیں ہمارا پاؤں پھسلے نہیں, ہم غلط راستے پر نہ جائیں, بلکہ ہم سیدھے راستے پر جمے رہیں, چلتے رہیں یہاں تک کہ دنیا میں اللہ کے مقرب بندوں میں ہو جائیں اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تعالی کے انعام پانے والوں میں بن جائیں, انعام پانے والے بندوں میں بن جائیں. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ نے بعض بندوں پر انعام کیا, کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, نبی صدیق شہداء اور صالحین, کم سے کم صالحین میں تو نمبر لگے ہیں, کم سے کم نیک بندوں میں, اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا نمبر لگ جائے, اس کی کوشش آدمی کو کرنا ہے. اس سے اوپر کے درجے نبوت تو مل نہیں سکتی ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن صدیق شہید اور صالح یہ تین مرتبے کھلے ہوئے ہیں قیامت تک کے لیے. آدمی اگر کوشش کرے تو اللہ کی توفیق سے کوئی آدمی آگے بڑھ سکتا ہے, اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ راستہ آسان فرمائے. تین فتنے ہیں جن کے پار نکلنا ضروری ہے, جن سے بچ بچا کے نکلنا ضروری ہے. تین فتنے کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک شبہات کا فتنہ, نمبر دو شہوات کا فتنہ, اور نمبر تین مصیبتوں کا فتنہ, یا جس کو آپ کہیں یعنی آفات کا فتنہ. تین ہیں, نمبر ایک شبہات, نمبر دو شہوات, نمبر تین آفات. آدمی گڑے میں کیوں گرتا ہے, پاؤں کیوں پھسلتا ہے, صراط مستقیم چھوڑ کے دائیں بائیں کیوں نکل جاتا ہے, دین کے راستے کو چھوڑ کے کیوں نکل جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آدمی کو جوش آتا ہے, بہت دین پہ چلتا ہے, پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے, پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پہلے جتنا اچھا تھا اس سے بھی برا ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی بہت دیندار بنتا ہے, پانچ ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, داڑھی چھوڑ دیا, ایک دم اچھا دیندار, جہاں آپ جب بھی دیکھیں مسجد میں مل رہا ہے, برابر سچ بول رہا, سب اچھا, پھر کچھ دن کے بعد اچانک کچھ ہو جاتا ہے, داڑھی صاف تو بھی غائب, اور ایک دم کالا جیکٹ ویکٹ پہن کے ہے نا, ہاتھ میں ناڑا والا باندھ کے, چین بھی لوہے کی پہن کے, شراب یا سگریٹ لے کے کونے میں کہیں کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس طرح سے کچھ دنوں تک صراط مستقیم پر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ جانے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سیدھے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. سیدھے راستے پر چلنا یہ اصل نہیں ہے، سیدھے راستے پر جمنا یہ اصل ہے. چھوڑنا نہیں اس کو، ٹریک چھوڑنا نہیں اور ٹھہرنا بھی نہیں اس کے اوپر، آگے چلنا. بعض اوقات آدمی کو صراط مستقیم مل جاتی بہت خوش ہو جاتا، چلو صراط مستقیم مل گئی، اب آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا، پہنچے گا منزل تک؟ نہیں پہنچے گا، چلتے رہنا پڑے گا. چلتے رہنا، دائیں بائیں مڑنا نہیں، سیدھا جانا. ایک دن صراط المستقیم، مستقل عمل کرنا اور سیدھا عمل کرنا، یہ استقامت اور یہ ثابت قدمی ہے. دو چیزیں ہیں، الگ الگ ہے، تھوڑا فرق ہے، بہت ہی خفی فرق ہے، استقامت میں اور ثبات میں دو چیزیں ہیں. بعض اوقات چیزیں ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے. ایک ہے استقامت اور دوسرے ہے ثبات. استقامت کیا ہے؟ ٹیڑھا نہیں، سیدھا. مستقیم، اقام، اقامتا، استقام، یہ جو لفظ آتا ہے یہ قائم سے آتا ہے. پلر کیسا ہونا چاہیے؟ ٹیڑھا نہیں، سیدھا ہونا چاہیے. تیر کیسا ہونا چاہیے؟ ٹیڑھا ہوگا ٹیڑھا جائے گا، سیدھا ہوگا تو سیدھا جائے گا. تو سیدھا ہونا ضروری ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استقامت. کہ ایک آدمی صراط مستقیم، مستقیم سیدھا راستہ ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. ٹیڑھا جائے گا گمراہ ہو جائے گا. صراط مستقیم سیدھا راستہ، تو دائیں بائیں نہیں مڑتے ہوئے سیدھے چلنا، سیدھا سیدھا جاؤ، اس کو کہتے استقامت. مائل نہیں ہونا دائیں بائیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حنیف تھے، کہیں مائل نہیں، اللہ کی طرف صراط مستقیم پر مائل. نمبر دو ثبات. ثبات کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی ثابت قدم رہے، جمے اکھڑے نہیں اس کے قدم، آزمائشوں میں وہ اس کی ہلکا نہ ہو، کمزور نہ پڑ جائے، بلکہ مضبوطی وہ جمے اس کے اوپر، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، لالچ میں یہاں وہاں نہیں چلے جائے، بلکہ چلتا رہے، قائم رہے اس کے اوپر اور جمع رہے اس کے اوپر. تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ دین پر چلتے رہنا، باقی رہنا، ثابت قدم رہنا، اس میں رکاوٹ کیا ہے اور اس میں جمنا کیسے چاہیے. دس باتیں میں ذکر کروں گا، اللہ تعالی ہمارے لیے وقت میں برکت دے تاکہ یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں. تو تین فتنے ہمارے لیے ہیں. ایک فتنہ ہے شبہات کا، یعنی ایک آدمی سیدھے راستے پر آتا ہے، کبھی دین میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انٹرنیٹ پہ گیا، کبھی کچھ ہوا، اس کے ذہن میں پھر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی آدمی گمراہی سے نکل کر، قبر پرستی سے یا کہیں سے نکل کر صراط مستقیم پر آیا، صحیح منہج پر آیا، اس کے بعد کسی کی کتاب پڑھ لیتا ہے، کسی کا بیان سن لیتا ہے، یا کوئی رشتہ دار اس کے کان میں کچھ پھونک دیتا ہے، اب اس کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے، علم حاصل نہیں کرتا ہے، استعداد اس کی نہیں ہوتی ہے، چھوڑ دیتا ہے سب، یہ بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، چار دن کا دیندار، اس کے بعد سلام علیکم، چھوڑ دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کنفیوژن نہیں چاہیے. اوپر باندھنا، نیچے باندھنا، باندھنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں تو مسئلہ ہی ختم. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مسجد کوئی نہیں آئیں گے تو نماز ہی کیسے پڑھیں گے؟ مسئلہ ہی ختم کر دیں. تو کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں شبہات. شبہات، ڈاؤٹس. ڈاؤٹس کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے، شبہات کے فتنے میں بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. چاہے وہ اسلام سے ہی دور ہو جائے، اللہ ہم سب کی بات فرمائے، یا صحیح منہج سے دور ہو جاتے ہیں، صحیح منہج سے دور ہو جاتے ہیں. نمبر دو، شہوات کا فتنہ. شہوات کا فتنہ کیسا ہوتا ہے؟ آدمی کو سب معلوم رہتا ہے، لیکن دین پہ چل رہا تھا، چل رہا تھا، چلتے چلتے چلتے اس کے سامنے دنیا کے راستے کھل جاتے ہیں. اچھا جاب مل جاتا ہے، کمپنی میں جاب لگ گیا، کمپنی میں پروموشن ہو گیا، پروموشن ہونے کے بعد بڑی ڈگری، بڑے عہدے پر پہنچ گیا، پھر مال کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے، وہ بولتا سب مل رہا ہے، آپ ایزیلی مل رہا ہے سب کچھ. پھر دنیا میں ایسا لگ جاتا ہے، پھر گھر کے اندر زیب و زینت آ رہی ہے، بچوں کا ایجوکیشن، مال مال مال، دنیا سب جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے نمازیں جاتی ہیں، دھیرے دھیرے دینی دروس ختم ہونے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ جو قرآن کی تلاوت تھی وہ ختم ہو گئی، دھیرے دھیرے پھر وہ عورتوں سے بھی ہاتھ ملانے لگتا ہے، دھیرے دھیرے وہ تھوڑا کبھی پارٹی میں شراب بھی پینے لگتا ہے، دنیا کے لیے، دنیا کی لذتوں کی وجہ سے، دنیا پانے کی چاہت میں آدمی دھیرے دھیرے گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک زمانے میں وہ دیندار ہوا کرتا تھا، لوگ اس کو دیکھنے والے بولتے یہ بچہ جوانی میں کتنا اچھا تھا، دیکھو 10 سال کے اندر کیسا ہو گیا، آج کہاں پہنچ گئے، اس کو کوئی دیکھ کے کہے گا یہ حافظ ہے، اس کو کوئی دیکھ کے کہے گا یہ عالم ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی آپ کو ملیں کہ شہوتیں، کبھی کوئی لڑکی کے چکر میں گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی جاب کے چکر میں، دنیا کے چکر میں گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بہت دیندار ہوتا ہے لیکن خواہش نفس میں مبتلا ہو کر وہ کچھ نہ کچھ ایسے راستے پر نکل جاتا ہے کہ پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شہوتیں، شہوت، یہ شہوات کا فتنہ ہے۔ نمبر 3 آفات۔ اچھا بیچارہ چل رہا تھا، گھر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، قرضے سر پر آ گئے، گھر میں بہن بیٹھی ہوئی ہے اور چھوٹا بھائی ہے، اس کے ایجوکیشن کا معاملہ ہے، ابھی دین پر چل رہا تھا لیکن مصیبتیں آ گئی۔ ایک طرف تو پیسے، معاملہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، یہ پریشانیاں، رشتہ داروں کے مسائل، یہ مسائل، گھر کا ٹینشن، ان مسائل کی وجہ سے تھوڑا برداشت کرتا ہے کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، پھر ایک دم چڑ جاتا ہے، ایک دم ٹینشن آتا ہے، جاتا شراب خانے میں، شراب پی کے گھر کو آ جاتا ہے اور شراب کے نشے میں داڑھی واڑی سب کاٹ کے سب چھوڑ دیتا ہے، دین کو مونڈ دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر دین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری مخلوق کا غصہ کس پہ نکالتے ہیں؟ اللہ میں۔ سارے لوگوں کا، دنیا کے مسائل کا غصہ دین پہ نکالتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 فتنے ہیں، جو ان 3 کے پار نکل گیا، پار نکل گیا، ان میں جمع جم گیا، ان میں جم گیا، اگر جم گیا، ان میں پھسل گیا، شک شبہ کے فتنے میں پھسل گیا، پھسل گیا، یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، اس لیے کہ آدمی بعض اوقات دین ہی سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 2 شہوتوں کے فتنے میں پھنس گیا، گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور مصیبتوں کے فتنے میں اگر آدمی اس میں قدم اس کا پھسل گیا، زندگی بھر اللہ سے ناراض رہتا ہے، بعض اوقات کفر میں بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کریں، اس کا علاج کیا ہے، سولوشن کیا ہے، کیا کیا ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ان مرحلوں میں سے کوئی ایک مرحلہ ہماری زندگی میں آئے تو ہم دین پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں۔ اس کے لیے کیا رہبری قرآن و سنت سے ہم کو ملتی ہے، یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم ان وسائل کی طرف جائیں، فضائل اس کے اگر دیکھیں تو مزید دل میں قوت پیدا ہوتی ہے استقامت اور ثابت قدمی کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ فصلت یا سورہ احقاف میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقینا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس بات پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ جب ان کی موت آئے گی تو اس موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم خوف مت کرو، تم غم مت کرو، تمہارے لیے آخرت میں ایسا اور ایسا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ کون ہیں؟ یہ جنت والے لوگ ہیں، یہ جنتی ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جن کا یہ اہتمام کیا کرتے تھے، ان کے عمل کے بدلے میں، ان کی استقامت کے بدلے میں، ان کی ثابت قدمی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی ہے۔ تو جو آدمی دین پر قائم رہے آخرت میں، بلکہ موت ہی کے وقت سے اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو آدمی کی خوشی کو برباد کرتی ہیں، ایک آنے والی مصیبت کا خوف، 2 جانے والی تکلیف کا غم۔ آدمی کی خوشی کو خراب کیا کرتا ہے؟ ٹینشن فیوچر کا، ہاتھ میں اس کے کوئی آئس کریم ہے، بریانی ہے، تو بھی اس کا مزہ نہیں آتا، کیوں؟ فیوچر کا ٹینشن ہے. اور ماضی کا غم، کھونے کا غم، آدمی کے آج کی خوشی کو خراب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی نفی کر دی، فرمایا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا، خوف اور غم سے وہ بچ جائیں گے. تو اصل میں خوشی، حقیقی خوشی وہ ہے جو ان دو چیزوں سے آزاد ہو، اور یہ آخرت ہی میں ممکن ہے، اور اللہ کے دیے بغیر یہ نہیں مل سکتا ہے. خوف اور غم سے آزاد خوشی، یہ حقیقی خوشی ہے. دنیا میں آپ کتنا بھی خوشی کرو، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، ڈر ہوتا ہے چور تو نہیں آئے گا، کم سے کم چور نہیں تو مانگنے والے لوگوں کو معلوم پڑے گا اس کے پاس بہت پیسہ آ رہا ہے، مانگنے والے لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ٹینشن رہتا ہے. اور جب پیسہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، غم بھی شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں ہوتا ہے. آدمی جو ہے کوئی بھی خوشی اس کے لیے حقیقی طور پہ خوشی نہیں بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کو خوشی کے لیے رکھا ہے، اور یہ موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہم دین پر ثابت قدمی اختیار کریں. نمبر ایک، آدمی میں سچی اور پکی طلب ہونا چاہیے دین پر جمنے کی. جس کا ارادہ ہی پختہ نہ ہو، اس کا عمل کیسے پختہ ہو سکتا ہے؟ جس کی نیت کچی، اس کا عمل کچا. انما الاعمال بالنیات، آدمی کے اعمال کا دار مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. آدمی اکثر اوقات نیت نہیں کرتا ہے، پختہ ارادہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے آج سے دین پر جمنا ہے، ڈھیلا ہے، شاید جمیں گے، انشاءاللہ جمیں، دیکھیں گے. ابھی کیا ہے، ارادہ ہی ڈھیلا ہے. اب بتائیے کیسے آدمی جمے گا؟ جو ارادے کی حد پہ نہیں جم سکتا ہے، جو دل کی سطح ہے، جو خیال ہی ہوتا ہے، جو دل کی سطح پر جم نہیں سکتا ہے، بتائیے وہ عمل کی سطح پر کیسے جمے گا؟ وہ تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اب اگر وہ دل میں پکا ارادہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے، آپ سے نہیں کریں گے، آپ سے ہم چھوڑ دیں گے، تو بتائیے چھوڑنا کیسے آسان ہوگا اس کے لیے؟ عمل مشکل ہوتا ہے نیت سے، اس کے لیے بہت سارا اور کچھ کرنا پڑتا ہے. آدمی کم سے کم دل میں پختہ ارادہ کرے، عمل آسان ہو جاتا ہے. تو نمبر ایک، آدمی دین پر جمنے اور دین پر چلتے رہنے کا پکا ارادہ کرے. تو جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی نصرت بھی اس کے لیے آتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. قرآن کریم میں سورہ الشورہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اپنے قرب کے لیے، نزدیکی کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف خود سے بڑھتا ہے. آدمی خود سے نہیں بڑھے تو اللہ کی طرف سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو جماؤ ملے گا؟ آدمی دل کی سطح پر جمے تو زمین کی سطح پر جمنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک انسان پکا ارادہ کرے اور اللہ کی طرف بڑھے. اللہ جانتا ہے یہ کمزور ہے، لڑکھڑانے والا ہے، پھسلنے والا ہے، لیکن یہ چل تو رہا ہے اللہ کی طرف. جب اس نے ایک قدم اللہ کی طرف بڑھایا تو اللہ تعالیٰ اگلے قدم کی اس کو طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قوت انسان کو دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو دل میں پکا ارادہ آدمی کرے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے. دیکھیں ہدایت کا قاعدہ کیا ہے، آپ سائیکل چلاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اب تو زمانہ گیا اس کا، شروعات میں جو چلانا پڑتا ہے اس کو ذرا زیادہ طاقت لگتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، سائیکل چلنے لگتی، پھر پیڈل نہیں بھی مارے تو چلنے لگتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ قاعدہ ہے. شروعات میں انسان اگر تھوڑی طاقت لگا کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈالے، تھوڑا ریزسٹنس ہوتا ہے، نفس کا ریزسٹنس ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سماج کا ہوتا ہے، لیکن ایک بار گاڑی چلنے لگے تو پھر عادی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. پہلے قدم تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، شروع میں تھوڑا آدمی داڑھی رکھ لے، تھوڑا تار سب لوگ ارے داڑھی رکھا، تھوڑا شرم آتی، پھر دھیرے دھیرے سب کو معلوم ہوتا ہے اس کو داڑھی ہے، پھر شرم نہیں آتی ہے، پھر حیا محسوس نہیں ہوتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، شروع شروع میں مسجد کو آ رہا لوگ بولے اچھا سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ایسا سوچتا ہے ایسا ایک دم چور چور محسوس کرتا ہے نماز شروع جب کرتا ہے لوگ سوچیں گے ہاں کل تک چوک میں کھڑا رہتا تھا آج نماز کو آ رہا ہے تو تھوڑی شرم آتی ہے حیا آتی ہے لیکن پھر جیسے جیسے دھیرے دھیرے کرنے لگتا ہے وہ آنا بھی آسان ہوتا ہے اور دل کے اندر اس کا شوق بھی اور بڑھ جاتا ہے عادت ہو جاتی ہے آسان ہو جاتا ہے شروعات مشکل ہوتی ہے اس میں آدمی جم جائے اللہ تعالیٰ بعد میں آسانی پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى جو لوگ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں ہدایت کو چنتے ہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے تو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی ہدایت کے لیے دل کے دروازے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے دوسری چیز جو آدمی کے لیے استقامت میں ثابت قدمی میں مدد دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت کا طلب کرنا ہے کہ ایک آدمی ایسا نہ کرے کہ وہ اپنے اوپر بھروسہ کرے کہ میں چاہوں تو ہدایت پر آؤں گا اور میں چاہوں گا تو ہدایت پر جاؤں گا ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی بھی بندہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے وہ دین پر جم نہیں سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دوسری بات کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ دین پر جمے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو دعا سکھلائی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی کہ اللہ سے وہ مانگے ربنا لا تزغ قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد جبکہ تو نے ہم کو ہدایت دے دیا ہے ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دل میں گمراہی کو ٹیڑھے پن کو آنے مت دے ایک آدمی ہدایت پر ہے لیکن ہدایت پر آنے کے باوجود اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے ہدایت کی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھلائی اللہ کے نیک بندے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 250 میں اللہ نے کچھ نیک بندوں کی دعا ذکر کی کہ وہ اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے ہمارے قدموں کو جما دے کہ ہم دین پر حق پر جمے رہیں آنے والی آزمائشیں ہم کو حق سے پھیر نہ پائیں آنے والی آزمائشیں ہم کو حق سے پھیرے نہیں باطن کی طاقت ہم کو دین سے دور نہ کر پائے آدمی لالچ یا خوف کی وجہ سے دین سے دور نہ ہو تو یہ دعا اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف یہ کہ ہدایت پر تھے بلکہ جتنے بندے ہدایت پر تھے ان سب کے سردار ہیں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دی قیامت تک کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہدایت کی استقامت کی ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین میں سے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان اکثر دعائہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کی ہوا کرتی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ ثبت قلبی علی دینک میرے دل کو ثابت قدمی دے اپنے دین پر اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے پاک صاف کس کا دل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے تو دوسری بات یہ کہ اللہ سے بھی بندہ ہدایت کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر جمائے نمبر 3 علم اور تحقیق کا میدان اپنانا اندھے پن کو چھوڑنا مثال کے طور پر ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو وہ آدمی باطل میں پڑ جائے گا جو آدمی جانتا نہیں ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے بہت ممکن ہے وہ حرام میں مبتلا ہو جائے ایک آدمی جانتا نہیں ہے کہ نفس کی کمزوریاں اور اس کا علاج کیا ہے تو بہت ممکن ہے نفس اس کو گناہوں میں مبتلا کر دے. ایک آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ شیطان کے دھوکے اور فتنے کیسے ہوتے ہیں, اس نے دیکھا ہی نہیں کہ آدم علیہ السلام کو کیسے اس نے دھوکا دیا تھا, جھوٹے وعدے کر کے, جھوٹے تمنائیں دلا کر. یعدہم یمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, کہ شیطان وعدے کرتا ہے, تمنائیں دلاتا ہے, اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جو شیطان کے فریب کو نہیں جانتا ہے وہ اس میں مبتلا ہوگا. ایک آدمی جو جانتا ہے کہ پلا علاقے میں جاتے ہیں, ٹرین میں جاتے ہیں تو پاکٹ مار بہت ہوتے ہیں, پاکٹ مارتے ہیں. اب وہ آدمی جب یہ جانتا ہوگا تو ٹرین میں تھوڑا بھی دھکا اس کو لگے گا, فوراً پاکٹ پہ ہٹ جائے گا, اس کا جیب پہ ہٹ جائے گا. لیکن جو بھولا بھالا ہو تو ایسا آدمی کیا کرے گا, دونوں ہاتھ اوپر رکھ کے ٹرین میں سفر کرے گا, جب جیب میں ہاتھ ڈالے گا ٹرین سے اتر کے تو دونوں ہاتھ جیب کے باہر. جو آدمی دھوکا جانتا نہیں ہے وہ دھوکا کھاتا ہے. تو علم اور تحقیق انسان کو حق اور باطل کو جانے, حلال و حرام کو جانے, شیطان اور نفس کے مکر و فریب کو سمجھتا ہو, ایسا آدمی زیادہ ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ ان دھوکوں سے, فتنوں سے, گمراہیوں سے بچے. اس سلسلے میں حارث ابن یعقوب الانصاری تابعی ہیں, حارث ابن یعقوب الانصاری ایک تابعی ہیں, کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مکیدۃ الشیطان. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے, کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فقیہ, گہری سمجھ رکھنے والا, سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو قرآن کی گہری سمجھ اختیار کرے, پھر اسی کے ساتھ ساتھ شیطان کے دھوکوں کے بارے میں بھی جانکاری رکھتا ہو. خالی قرآن پڑھ لیا قاری صاحب بن گئے, حدیث کا علم حاصل کر لیا ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ گہرائی کے ساتھ غور کرے کہ شیطان کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے. جب تک کہ یہ نہیں جانے گا وہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے. جو دشمن کی چال کو نہیں جانتا ہے وہ دشمن کی چال میں پھنس جاتا ہے, جو جال کو نہیں جانے گا جال میں پھنسے گا. تو شیطان کے دھوکے جاننا, نفس کی کمزوریاں جاننا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے قرآن سنت کی گہری بصیرت آدمی کے پاس, سرسری علم نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ وہ علم حاصل کرے. نمبر چار, عقیدے کی پختگی اور درستگی, اللہ پر توکل, اللہ تعالی پر اعتماد, توحید کا کمال اگر انسان کے اندر ہو تو اکثر اوقات وہ محفوظ رہتا ہے. ایک آدمی مثلا رزق کے مسائل اس کو آ گئے, اب اگر آدمی اللہ پر ایمان اس کا مضبوط ہو, اگر اس کے دل میں یقین ہو اللہ دیکھ رہا ہے, وہ چوری نہیں کرے گا, وہ دھوکہ نہیں دے گا, اگر اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دیتا ہے, اور اللہ سے مانگنے سے اللہ عطا کرتا ہے, اگر توکل اس کا اللہ کی ذات پر ہے, ایمان مضبوط اس کا ہے, وہ آدمی انتظار کرے گا, حرام میں مبتلا نہیں ہوگا. کوئی آدمی بیمار ہے, اس آدمی کا اعتماد اللہ پر ہے, اللہ شفا دینے والا ہے, وہ شرکیہ اعمال کی طرف نہیں جائے گا, پاؤں پھسلے گا نہیں اس کا. ایمان کی پختگی آدمی کو پھسلنے کے وقت جماؤ دیتی ہے, اور ایمان کی کمزوری آدمی کو پھسلنے کے وقت گڑھے میں گرنے والا بنا دیتی ہے. تو اس کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی زندگی کے تمام امور میں ہر وقت اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں فکر مند رہے, اور صحیح اپنا عقیدہ بنا لے, قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے کو صحیح کر لے. بہت سارے مسلمان عقیدہ جانتے ہی نہیں, اس لیے جب مسائل ان کے آتے ہیں قبروں پہ جا کے سدے میں پڑ جاتے ہیں, گلے میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز دین نہیں ہے بلکہ دین کے خلاف ہے, ان کو معلوم نہیں ہے, عقیدہ سیکھا نہیں, سیکھا نہیں شرک کیا ہے, توحید کیا ہے. جب دین کا علم ہی ان کے پاس نہیں ہے تو بتائیے ہم عقیدہ کیسے صحیح ہوگا. اس لیے عقیدے کی پختگی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو, کس کو ملتی ہے ثابت قدمی؟ ایمان والوں کو, فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. دنیا اور آخرت میں استقامت اور ثبات اس انسان کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان میں پختہ ہو، اپنے عقیدے کو جو صحیح کر چکا ہو. تو چوتھی چیز یاد رکھیں، عقیدے کی مضبوطی. نمبر پانچ، خیر خواہ دوست اور اچھا استاد، اچھی صحبت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ آدمی بری صحبت میں پڑتا ہے تو ایک نیک آدمی بھی بگڑ جاتا ہے دوست کی وجہ سے. دوست بھی سگریٹ پینے والا ہے، بولتا کیا دوستی کا کیا حق ادا کیا تجھے، اے لے تو بھی پی، آدھا تو لے آدھا میں. کبھی غیر مسلم دوست ہے، اب بہت اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ میں ہے، اس کا برتھ ڈے آیا، شراب وہ پی رہا ہے، ایک ٹیبل پہ یہ اور دونوں بیٹھے ہیں، بولے سچ بتا میرے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، میری خوشی میں تو کچھ ہے کہ نہیں، ہے یہ لے آدھا میں پیتا آدھا تو بھی پی. اب اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے بھی پی لیا. دوستی انسان پر اثر ڈالتی ہے، اور اچھی دوستی بری پر کم ڈالتی ہے، بری دوستی اچھے پر زیادہ اثر ڈالتی ہے. اونٹ کو اگر کوئی آدمی بچانے کی کوشش کرے، دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور اونٹ کنویں میں گرنے والا ہے، بتائیے کون کس کو کھینچے گا؟ اونٹ آدمی کو کھینچے گا. بعض اوقات برائی کا پاور عام طور سے کھینچنے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، نفس کی شہوتیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں انسان کو دھکا دے دیتی، وہ پھسل جاتا ہے. بری دوستی بھی آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بالمقابل اگر آدمی اچھے دوستوں میں رہتا ہے، اور خصوصاً ایسے عالم یا ایسے مربی و معلم کی صحبت میں رہتا ہے جو خود صراط مستقیم پر چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ رہنے سے اس میں بھی دین کے جذبات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، اس کے علم سے اس کے علم کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے دین کے جذبے سے اس کے دین کے جذبے کو تقویت ملتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال آپ نے بیان کی، عطر والے اور بھٹی والے لوہار کی طرح. عطر والا اگر عطر سے تو نہ خریدے تو وہ تجھ کو دے دے گا، اگر نہیں دے گا تو کم سے کم جب تک اس کے ساتھ رہے گا اس کی خوشبو تجھ کو ملے گی. لیکن لوہار جو بھٹی والا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے چنگاری اڑ کے تیرے کپڑوں کو جلا دے، اور اگر نہیں بھی چنگاری اڑتی ہے تو دھوئے سے تجھ کو تکلیف تو ہوگی. اچھی صحبت بری صحبت، تو اچھی صحبت انسان کو دین پر جماتی ہے، اور بری صحبت دین میں کمزوری لاتی ہے، بھٹکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. خصوصاً علماء کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جا کے کسی کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیں، پیر صاحب بنا لیں کسی کو اپنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. لیکن اچھے علماء کی صحبت، دیندار دین کا علم رکھنے والے اچھے رہبر کی صحبت بھی انسان کو دین پر جماتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا، جو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے گندگی سے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اور اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کے ساتھ رہنے سے صحابہ کو اثر پڑتا تھا. اسی لیے حنظلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور وہاں پر ایمان پختہ ہوا اور وہاں پر روئے، لیکن گھر پر گئے تھوڑے حالات بدلے، ہنسنے میں لگ گئے، اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ حنظلہ وہاں الگ یہاں الگ، وہاں پر روتا ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں اور گھر پہ آ کے ہنستا ہے بیوی بچوں کے ساتھ میں، یہ تو نفاق ہے. نافقہ حنظلہ. تو ایک انسان اچھی صحبت میں جب رہتا ہے تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے، دینداری میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، بری صحبت میں دین خراب ہونا شروع ہوتا ہے، دین خراب ہوتا ہے. اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں. اسی طرح سے چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ انبیاء اور صحابہ اور صالحین کے واقعات آپ پڑھیں، کتابوں میں واقعات موجود ہیں، خصوصاً قرآن کریم میں پچھلے نبیوں کے واقعات ہیں، حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، ہاں آل فال جو جھوٹے واقعات ہیں ایسی کتابیں آپ نہ پڑھیں، لیکن جو معتبر کتابیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ اور معتبر علماء کی لکھی ہوئی ہیں، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے واقعات ہیں، تابعین کے واقعات ہیں، ان کو آپ اگر پڑھتے ہیں تو اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، انسان نیکی کے لیے نیک لوگوں کا اسوا دیکھنا چاہتا ہے، نیک لوگوں میں آدمی نیک ہو جاتا ہے، بروں میں برا ہو جاتا ہے، اور صحبت بعض اوقات بدنی ہوتی ہے، بعض اوقات ذہنی ہوتی ہے، صحابہ کا ماحول، صحابہ کا معاشرہ، صحابہ کی زندگی، صحابہ کے واقعات پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے بعض اوقات آدمی کا ذہن اس معاشرے میں جینے لگتا ہے اور اس کے کردار میں وہی اوصاف پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، جیسا آدمی پڑھتا ہے ویسی اس کی روح کو غذا ملتی ہے۔ آپ غور کریں کس طرح سے نوجوان یوسف علیہ السلام، اس عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے فتنے کی دعوت دی، ہائی تلک قریبا، دروازے خود بند کیے، خوبصورت عورت، بڑے گھر کی عورت دعوت دے رہی ایک نوجوان کو بھر جوانی میں، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی گواہ نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کیسے جمے رہے، کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا کرتی ہے، غلط کام ہے، اللہ کی پناہ، کیسے جمے؟ جب آدمی یہ پڑھتا ہے تو ایسے فتنے میں جمنے کے لیے ایک ذہن میں اس کے پاور ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کیسے ایوب علیہ السلام پر بیماری کئی سال تک رہی، صبر کرتے رہے، اللہ کی شکایت نہیں کی۔ ایک بیمار آدمی جو بستر پر پڑا ہے جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر قوت پیدا ہوتی کہ دیکھو اللہ کے نبی پہ بھی بیماری آئی تھی اور کیسے انہوں نے برداشت کیا، پھر مجھ کو بھی چاہیے کہ میں برداشت کروں۔ زکریا علیہ السلام، بڑھاپے تک اولاد نہیں، دیکھو نبی ہو کے اولاد نہیں، کیسے صبر کرتے رہے اور اللہ سے امید کھوئی نہیں، اللہ سے امید کھوئی نہیں، اللہ سے بڑھاپے میں اولاد مانگی، اللہ نے دی۔ جس کو اولاد نہیں، جب یہ واقعات پڑھتا ہے اس کے دل میں اور اللہ سے امید بڑھتی ہے، اللہ سے شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام، قوم نے ستا کے جان کھاتی تھی، قوم کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی موسیٰ علیہ السلام، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ پر، ان کی قوم نے بہت ان کو ستایا لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا۔ کسی کسی کو ایسی قوم ملتی ہے، کوئی داعی ہے، کوئی معلم ہے، اس کو لوگ ایسے مل جائیں آپ پریشان، کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاد ہے، مدرسے کا عالم ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، اب اس کو وہ دیکھے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم ملی، اسٹوڈنٹس ملے، کیسے بھیانک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، صبر کیا۔ تو اس کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے اور سر سے خون پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا ہے، طائف والوں نے بہت بد سلوکی کی، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ نہیں مانتے تو کم سے کم ان کی اولاد مان لیں گی، دائی کے لیے اس میں تربیت ہے کہ اگر ایک علاقے والے نہیں مان رہے تو آدمی سوچے ہو سکتا ہے کل مانیں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد مانیں گے، آدمی کے لیے دائی کے لیے قوت ملتی ہے اس میں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، چکی پیستے پیستے بل پڑ گئے ہیں، نشان ہو گئے ہاتھوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں، انتظار کرتی ہیں، لیکن لوگ بیٹھے ہیں، گھر آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہا فاطمہ تم آئی تھی، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت علی نے کہا، وہ بھی کہنے سے شرماتی تھی، حضرت علی نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول یہ پیٹھ پہ بوجھ اٹھا کے لاتی ہے گھڑے پانی کے اور چکی پیستی، دیکھیے نشان بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ غلام مل جائے۔ آپ نے کہا اس سے بہتر تو اس کو بتاؤں جو غلام سے زیادہ اچھا ہے، جب تو بستر پر جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہ، یہ تیرے لیے غلام سے زیادہ اچھا ہے۔ کتنا صبر، نبی کی بیٹی اور دنیا میں ہاتھ میں چھالے آ رہے ہیں دنیا کے گھر کے کاموں سے، بتائیے وہ نبی جو جنت کی چابی جن کے پاس ہے، جو دستک دیں گے تو آپ کے لیے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، وہ جنت جس کی ایک اینٹ محل کی سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، اس نبی کے اس نبی کی بیٹی کا حال یہ ہے، بتائیے. تو یہ جب واقعات آدمی پڑھتا ہے تو ان واقعات سے روح کو تقویت ملتی ہے. آدمی کے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی جیسے ہوتی ہے، ویسی روح کے لیے بھی ایک پلر ہونا چاہیے جس سے اس کے اندر مضبوطی آئے. ان واقعات سے آدمی کے ایمان میں قوت آتی ہے. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبیوں کے اور صالحین کے واقعات انسان پڑھے. قرآن کریم میں سورہ ہود میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ سارے واقعات جو ہم اے نبی دوسرے رسولوں کے آپ کو بیان کرتے ہیں، اس سے ہم چاہتے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم جما دیتے ہیں، آپ کے دل میں مضبوطی ہم پیدا کرتے ہیں نبیوں کے واقعات آپ کو سنا کر. معلوم ہوا کہ نبیوں کے واقعات سے دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور اس قرآن میں حق آ چکا ہے، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں واضح ہے اور نصیحت ایمان والوں کے لیے. تو صالحین کے واقعات کا پڑھنا بھی دین میں جماؤ پیدا کرتا ہے. نمبر 7، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا خصوصاً شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اور مسائل میں اللہ کو یاد کرنا ہمت پیدا کرتا ہے، آدمی کی ہمت بڑھتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان آدم کے ابن آدم کے دل پر قلب پر بیٹھا رہتا ہے، جمع بیٹھا رہتا ہے شیطان. فإذا سہا وغفل وسوسہ، جب اس سے بھول چوک ہو جائے یا وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے. فإذا ذکر اللہ خنس، لیکن جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے. معلوم ہوا کہ شیطان اللہ کے ذکر پر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ جو شبہات کا فتنہ ہے، دل میں وسوسے ڈالنے کا فتنہ ہے، اللہ کا ذکر آدمی کرے تو شیطان اس کے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے، چاہے شہوات ہوں شبہات ہوں، شیطان سے حفاظت اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کو یاد کرنا آدمی کے لیے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. آٹھویں چیز، موت اور آخرت کے حالات کو یاد کرنا. خصوصاً یہ اس وقت کام آتی ہے جب آدمی دنیا کی طرف اور گناہوں کی طرف جا رہا ہو. جب آدمی سوچتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور احکم الحاکمین کے آگے کھڑے ہونا ہے، زندگی کا جواب دینا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آدمی مصیبت اور تکلیف میں جی رہا ہوتا ہے، ان حالات میں آدمی سوچتا ہے موت تک اور کب تک ہے، یہ فتنہ ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے. آدمی اتنا سوچے اگر کہ بس یہ موت تک ہی ہے، موت کے بعد تو بیماری نہیں ہے، پھر ایمان اور اعمال کی بنیاد پر انسان اچھا ہوتا ہے. جیسا آدمی کا ایمان اور عمل ہوگا ویسی زندگی ملے گی. بس موت تک صبر کر لو، موت تک صبر کر لو. تو موت کا خیال، آخرت کا خیال، جنت جہنم کا خیال ایک انسان کو گناہ سے بھی بچاتا ہے اور ایک انسان کو مصیبت میں امید کھونے سے بھی بچاتا ہے، ہمت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور یاسر کے پاس سے گزرتے تھے اور لوگ ان کو تکلیف دے رہے ہوتے تھے، تو آپ کہتے تھے اے آل یاسر صبر کرو، صبرن آل یاسر انما وعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. تکلیف اٹھا رہے ہیں، دھوپ میں پٹائی ہو رہی ہے دین کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. کب تک یہ ستائیں گے تم کو؟ موت تک. آخرت تو کوئی چھین نہیں سکتا ہے تم سے، کوئی کسی کی جنت کسی سے چھین نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کی آخرت کسی سے چھین نہیں سکتا ہے. دنیا کوئی چھین سکتا ہے لیکن آخرت نہیں چھین سکتا. کوئی دنیا میں ذلیل کر سکتا ہے، آخرت میں نہیں. کوئی دنیا میں کچھ چھین سکتا ہے، آخرت میں. آخرت آدمی کی سیف ہوتی ہے اللہ کے پاس. آدمی کا عمل اس کی آخرت کو برباد کرتا ہے، کوئی کسی اور کی آخرت کو خراب نہیں کر سکتا ہے. تو آخرت کی یاد آدمی کو جماتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر ذکر ہذه اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی موت کو خوب یاد کرو. فما ذکرہ عبد قط وہ فی ضیق الا وسعہ علیہ. جب بھی کوئی بندہ تنگی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تو موت اس کے لیے وسعت اور آسانی پیدا کرتی ہے، کشادگی پیدا کرتی ہے، موت کی یاد ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اس کو. ولا ذکرہ وہ فی سعت الا ضیقہ علیہ. اور جب بھی بندہ وسعت کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، کھارا پیرا خوش، موت کو یاد کیا واپس سے ریوائنڈ ہو جاتا ہوں، واپس سے اس کا ذہن آخرت کی طرف جاتا ہے، سرکشی کو بریک لگتا ہے. امام ابن حبان نے اور بحقی نے یہ روایت نقل کیا اور یہ صحیح روایت ہے. نویں چیز، علم پر اور نصیحت پر عمل کرنے میں جلدی کرنا بھی استقامت کا ذریعہ ہوتا ہے. ایک آدمی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے، سنتے سنتے سنتے عمل نہیں کرتا ہے، سن ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی بار بار جب دین کی بات سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو سننے کا عادی اور عمل نہیں کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. تو آدمی کسی کی نصیحت، واعظ اور علم کی بات سنے، عمل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے تاکہ عمل کرنے سے آگے کا عمل آسان. ایک مرتبہ عمل کرنا اگلے عمل کا راستہ کھولتا ہے، اور ایک مرتبہ بے عملی اختیار کرنا اگلے مرتبہ کی بے عملی کا راستہ کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ بندے جنہوں نے نافرمانی کی، اگر جن کو ان کو جو واعظ کیا گیا تھا، نصیحت کی گئی تھی، اگر یہ اس نصیحت کو مان لیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور ان کے لیے زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ یہ بن جاتا ہے. نصیحت مان لیتے تو ان کے دین میں جمع پیدا ہوتا ہے. اگر جو کہا گیا کرنے کے لیے کر لیتے تو دین پہ جم جاتے، لیکن انہوں نے عمل میں سستی کی تو سستی ان کے مزاج میں بن گئی اور نافرمانی تک ہی چلے گئے. بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، دھیرے دھیرے دھیرے بعض اوقات بے عملی ان کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر سن کے نہیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی علم ملے عمل کرنا شروع کرے تاکہ دین میں آسانی پیدا ہو. یہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 66 ہے. اسی طرح سے دسویں چیز یہ ہے کہ آدمی دین کی دعوت دوسروں کو دے اور اس کے لیے مجاہدہ کرے، نفس کے خلاف مجاہدہ کرے. نفس اس کو روکتا ہے دین پہ جمنے میں، آدمی نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرے بلکہ دین کی مدد میں اپنے آپ کو لگائے. دین کی دعوت دینا دین پر جمنے کا ایک بہت اچھا سبب ہے. آپ اگر دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو آپ دینی گفتگو میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، آپ دینی گفتگو دینی سوچ کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. جس کی سوچ دینی ہو جائے اس کا عمل بھی دینی ہونے لگتا ہے. تو دعوت کا اثر انسان کی کردار پر پڑتا ہے، اور آدمی بعض اوقات حیا کی وجہ سے کم عمل کرتا ہے. نماز کو جاؤ نماز کو جاؤ اگر کہنے لگے، یا ایک آدمی دوسروں سے کہے کہ دین سیکھو اور خود نہیں جانتا ہو تو بتائیے اس کو شرم نہیں آئے گی؟ آئے گی، اس کو مجبوراً سیکھنا پڑے گا. تو دعوت اور دین کی مدد آدمی کو دین پر جماتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا، تمہارے قدم جمع دے گا. قدم کب جمیں گے؟ جب بندہ اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرے گا یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے بڑھانے میں، اللہ کے دین کی دعوت کے چلانے میں، لوگوں تک دین کے پہنچانے میں جو بھی کوشش آدمی کر سکتا ہو وہ آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور خود اس کو دین پر جماتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بات بتلائی کہ دین کی مدد کرنے والے کے قدم اللہ جماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ 10 باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 10 باتیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارے لیے ان تمام تینوں قسم کے فتنوں سے بچنا اور دین پر جمنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور ثابت قدمی سے دین پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.